Tamén é un personaxe no día de hoxe é Alfonso García Pato, director do Festival Internacional de Cannes. Queda moi ben. Eu prefería ser ese de 2 millóns de euros na lotería. Bueno, pero preferían ter sido buscado por iso. Pero ser o director do Festival de Cannes co tempo que vai facer e o día que comeza tampouco é baladí, Bueno, o tempo hoxe, parece que o venres non está moi alá e o sábado parece que mellora outra vez, pero bueno, como sempre decimos aquí, o festival tirará para adiante igual. Bueno, iso de internacional non lle gustou, que lle dixen? Ou pensa que foi un error meu? Vamos a ver, internacional en canto a repercusión, pois sí, eso non hai dúbida. Hai unha cousa que nós non comentamos nos medios, nin que tamén descoñecerás, que é a seguinte, que este ano, por exemplo, van visitar Cannes, varios festivales, efectivamente internacional, co ánimo de posiblemente facer intercambios no futuro. Estará o festival Black and White de Porto, que é un festival que organiza a Universidade Católica de Porto, que consiste en presentar películas en blanco e negro. Estará un festival, un gran festival, que é un festival en Francia, na Bretaña francesa, un sitio que se chama Douarnenez, que é un sitio que é o que chaman a Fisterra de Bretaña, e virá unha delegación dese festival, que posiblemente fagamos pues, tamén algún intercambio no futuro. E nese aspecto, bueno, exploraremos, intentaremos explorar días a ver como nos vai e que pasa. Pero non teñen a Brad Pitt aí, non? No, chamou varias veces para vir, pero dixemos que non de momento. Non, é que non convén, porque senón as mozas de Porriño volvense toliñas todas. Sí, non hai moito espacio. Non hai moito espacio, sí. Tampouco bueno, queremos saturar isto. Bueno, pero non fai falta Brad Pitt para ter os grandes actores, porque Porriño e Cans, a partir de hoxe, de actores e de xente do mundo do cine, do mundo do cine documental e do mundo do cine argumental, pois a partir de hoxe, hoxe comenzan co Día dos Veciños, non? Efectivamente, hoxe comenzamos co Día dos Veciños, hoxe ás 5:30 da tarde no Baixo do Moncho, bueno, por primeira vez haberá unha proxección de tarde o mércores. Estará proyectarás un documental que se chama Tras las Luces, que é un maravilloso documental sobre unha familia bueno, de feirantes que ten unha pista de coches eléctricos, pero cunha historia tremenda detrás. É un documental que ano pasado se presentaron as primeiras imaxes en Cannes, co cal se pecha un pouco o ciclo, volvendo a traer, e de aí foi elexido nada menos que para o Festival de San Sebastián, ¿no? Na sección Zabaltegui, que é unha sección moi potente ali, ¿no? Ademais, levou varios premios Mestre Mateo, 4, me parece, e estará con nosa directora do documental ao final para falar coa xente, que é Sandra Sánchez, ¿no? Que é todo un luxo. Eso, pois, a xente que se quera chegar será entrada libre, pero, bueno, sabemos que van vir algunhas escolas de audiovisual e o aforo está nunhas 100 persoas e xa hai unhas 50 cubertas, co cal diría a xente que, bueno, que este por ali un pouco antes. E que hoxe tamén en Cannes temos un pequeno problema, porque, bueno, problema non, unha pequena percance que hubo que faleceu a voz do cura de aquí, de don Víctor, que é un rapaz de aquí de Couso, de Gulanse, unha persona aquí moi querida, aunque tamén aproveito aquí na radio para expresar as condolencias miñas do festival. Entonces, bueno, tamén seguro que haberá moitos veciños que se chegarán aí ao enterro, aí a Pontareas, non? E a partir das 8:30 da tarde, pois, a partir das 8:30, no, na rotonda do Can, na entrada de Cans, pois faremos, digamos, xa o acto de apertura do festival e destaparase un gran can xigante que fixo aquí Xesús Rodríguez, que é un empresario amigo, que fixo un can de casi 4 metros de alto, que se destapará aí hoxe nun balcón e que presidirá todo o festival. É un can de, como os que teñen, estes así de cartón pedra ou de que... Sí, un can feito con madeira, o que pasa que hubo ensamblar de varios tablóns, é unha obra de ingeniería casi. E para subirlo ao balcón, bueno, non sei se xa o subiu, porque despois se tapará, pero vai dar bastante traballo, me parece a mí, porque teño que subir casi con unha polea, e un can tremendo, pónse un molado, as que impresiona. Como ao toro de Osborne, non? Mais ou menos, pero en can. Sí, eso estaría ben, poñelo como logo por toda Galicia, aí o can. Bueno, menos vaya vostede a tan loxe, compoñelo na entrada, compoñelo en Tui para que rabeen un pouco. Sí, no. Sabes que houve unha enquisa aquí en Galicia para designar cal sería, digamos, a icona que representaría Galicia, ¿no? Es decir, así como Tordo Osborne, digamos que o gran icono do século XX, ¿no? Un dos iconos gráficos e publicitarios. E aquí, non sei se foi a máis votado, o que máis saliu foi a motoserra de Husqvarna, que esta que está en todos os lados, polo, sí, polo rural, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que facer ya a competencia. Competencia, bueno. Bueno, que destacaría vostede do festival deste ano? Un festival que, supoñemos, isto nos lo conta agora, que vai tamén un poquinho marcado polo presuposto, pola falta de axudas públicas, etcétera, non? Sí, isto está sendo cada ano unha loita máis difícil, aparte das axudas públicas. A veces non é tanto que a administración non este en disposición de axudar económicamente, sino a veces hai que convencer a administración da conciencia do que significa ter un festival e da dimensión do que isto é e da repercusión que supón nun contexto para económico, digamos, socioeconómico para o lugar no que se celebra, nun contexto de impulso para os creadores. Eu teñome esforzado en decir na Xunta e moitas administracións que de nada sirve dar apoios á creación e ao talento audiovisual, que tamén se están recortando drásticamente. Entonces, de nada sirve dar ese apoio se despois a outra pata, digamos, a correa de transmisión, que serían os festivales e facer visibles ese traballo, non se apoia, ¿no? Aí, nese contexto, pues bueno, nos que estamos traballando en ter cada ano pues, un pouquinho máis de financiación privada de empresas que entren e de potenciar os recursos propios nosos, non? Como? Con camisetas, con rifas que vamos a fazer este ano, que vamos a vender, que vai a consistir un fin de semana na rodaxe da película próxima de Isabel Coixet, que rodará aquí entre Galicia e Cataluña. Vamos a vender unhas rifas para dúas personas para eso. Non se roda en Cannes, como di que vai rodar algo en Cannes, mira, xa lle queda aí ao lado. Non, porque o segundo premio tamén é un pase para dúas personas a todo completo na décima edición do Festival de Cannes, non? Ajá, bueno, non sei, ela dixo eso, a ver, o mellor chega aquí e parece horrible todo, non? Pero ben, non? Coixete ben. Sí, sí, Coixete está xa todo en marcha, chegará, calculo que o venres pola mañán, estará o venres o mediodía xa aquí, esperemos, xantando en Cannes, e moi amable, e demostrou moita boa disposición, e ademais que nos vai facer ese agasallo maravilloso, que é unha lectura dun guión anticipado, que eso, pois... non o fai calquera, vamos, regalarche un guión inédito aí para que o lea a xente e poida participar nel, e ademais unha cousa que saiu dela e que propuxo, non? Que non fomos nos a su que fixemos a proposta, non? Máis alá dun coloquio. Alfonso, eu teño unha curiosidade, din que esta xente do mundo do cine, tamén do teatro, pero especialmente do cine, é unha xente rara, pero vostede móvese no medio deles como si os conocese de toda a vida, como si vivise con eles na casa. Como son, en realidad, en xeral? Pois mira, eu creo que hai de todo, non? Hai alguén polo medio, así e tal, pero mayoritariamente, pois, xente normal, sabes? Eu diría que tanto máis grande e máis importante, máis normales son as persoas, non? Eu sempre poño un exemplo para min, que é o de Luis Tosar, que para min é o tipo de actor máis grande, e eu podría contar varias anécdotas de Luis Tosar, de por que ese home, pois, hai unha certa admiración por él, no que fai como actor, pero o millor de xente pues, non o conoce como persona. Eu viñe a facer cousas aquí en Cannes, pois, non pedir nunca ningún ticket, ningún tal, ir a las colas, ponerse nas colas, funcionar como unha persona máis normal, sin darse, como para decir, pero ti que faz aquí, que che damos un paso, e dice, no, se me poño aquí, vou, funciono coa xente. E mayoritariamente pues, son eso, ¿no? Personas moi normales. A veces un actor ou chega alguén que non é tan conocido e que o mellor dá máis a lata do habitual tal. Pero normalmente a xente que... aquí hai unha serie de xente que ven aquí e xa se move aquí con absoluta normalidade, que se sacan, chegaron como actores, agora xa se sacaron o traxe de actores e funcionan casi como veciños, ¿no? Eu podría poñer o exemplo de Miguel de Lira, podría poñer o exemplo de Camila Bosa, podría poñer o exemplo de Toñito de Poi, de Ricardo de Barreiro, de Luis Taera, xente que casi forman parte de tanto o propio Manuel Manquiña, ou o propio Morris, que homenaxeamos este ano. Bueno, son xente que xa teñen casi as súas amistades en Cannes, e bueno, forman parte casi xa da paisaxe deste festival, non? Que decir, non fai falta decirles nada, chegan aquí e xa funcionan eles por sí mesmos, xa saben como é o mecanismo do festival. Pero en xeral, a xente que pasa por aquí, pois pues, é xente normal, non? E ademais os veciños tamén xa os ven casi como personas cercanas, quitado aqueles primeiros anos nos que non se creían casi que entrase pola súa casa Ernesto Chao, Miro Pereira ou Antonio Durán, non, que era así do bar suizo e de platos combinados, non? Agora xa, pois bueno, hai unha certa normalidade e a xente que ven aquí, os tantos veciños como o público, tamén é moi educada con eles, non? A hora de pedirlle fotos, de retratarse nun camiño, de sacar un móvil e facer unha foto. Bueno, forma parte dentro dun clima cordial do festival, non? Bueno, pois comeza o Festival de Cans hoxe, o días máis grandes son o venres e o sábado, nos desexámoslle sorte, Alfonso, como que a vai a ter, porque vostede non deixa nada á improvisación, vostede máis o Grupo Arela, que é moi importante esa asociación para poder levar a cabo este festival. Eu non sei se ten algo máis que engadir. Non, nada máis, simplemente decirlle a xente que hoxe o que queira vir a Cans, que é un día moi emotivo, moi entrañable, e é un día dos máis bonitos do festival, máis recollido e con menos xente, pero un día moi bonito, e a partir das 5:30, tanto a película de Sandra Sánchez como despois o Día dos Veciños, coserán dos veciños, coa presentación do tranvía digital, que é a digitalización dunha revista de historia que se fixe aquí no Porriño, e que, bueno, hai un proxecto aí moi, moi, moi interesante, o avance do making of do que vai ser o festival e a presentación do xurado dos veciños, non? E mañá pola tarde a película Arrugas, que tamén é unha película increíblemente boa, que será ás 5:30 no Círculo Recreativo Cultural, e logo ás 9 a estrela de Personal Movie, que é a estrela mundial deste filme, non? E aí estarán Miguel de Lira, Che Telera, Víctor Mosqueira, bueno, un montón de actores moi coñecidos, non? E simplemente nada, que esperamos que a xente participe, que veña e que o disfrute. E hai que ir, porque este é o ano que saímos na CNN. Efectivamente, bueno, que saímos na CNN e que a CNN nos fixo internacionalmente célebres, non? De eso vai o making of, que hoxe faremos un avance e o vendres se estrenará no Torreiro de Cans. Eu, Gabino, tamén quería aproveitar para decir unha cousa que me esquezo e que é moi importante, e é que este ano nos reforzamos moito, digamos, a seguridade e o servicio de desplazamento do Porriño a Cans, non? Que doblamos autobuses, ampliamos o horario, entón eu que recomendo a xente que aparque os coches pois polo Porriño, tanto no pabellón do Porriño como no restaurante Guanabara, e de aí a Cans hai casi 15, cada 15 minutos, o vendres desde as 8 da tarde e o sábado xa desde a mañá, pois nada, autobuses a Cans para leválos, traelos, e un pouco para facer aquí a estancia de todos un pouco máis cómoda, non? Bueno, pues muchas gracias, don Alfonso.